الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلم وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب أبو الحسين رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله جل وعلا الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سورة النساء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. أنا سيما شيخ رحمه الله تعالى أبو الحسين محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي رحمه الله تعالى: فإذا عرفت إني أتكب فهام أن الشرك يقوم بالشرك إذا خالط العبادة أفسدها، شرك إكتشنغنيك نعبادة إنيهاريب إلى عبادة، شرك إكتشنغنيك نعبادة إنيهاريب عبادة. Tuliona nyuma kwamba ni mfano wa tohara ikichanganyika na hadath. Tohara ikiingia kwenye hadath, hadathi ikiingia kwenye tohara, tohara inaharibika. Na hivyo hivyo shirki ikiingia katika ibada, ibada inaharibika. Utakapokuwa umefahamu kwamba shirki ikiingia kwenye ibada ikichanganyika na ibada inaiharibu ile ibada, lakini pia haitosheki na kuharibu ibada. Sio kwamba inaharibu ibada peke yake. Wa ahbata al-amala, na inaziporomosha zile amali. Wala in sharakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min al-khasirin. Kama utafanya shirki, basi amali zako zote zitaporomoka. Lakini pia wala takunanna min al-khasirin. Haya ni madhara. Kwamba inaharibu ibada. Lakini pia inaziporomosha amali. Bali pia wasara sahibuhu min al-khalidin fi an-nar. Na yule aliyefanya ile shirki atakuwa ni katika wale watakaodumu milele kwenye moto wa Jahannam wal iyadhu billah. Wasara sahibuhu, na atakuwa yule aliyefanya shirki, min al-khalidin fi an-nar, ni katika watakaodumu milele motoni. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-janna mawaahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kama una kitabu kaangalie wale watoto. Kitabu kikuwa kisho natumia ule, kaangalia ule watoto. Arafta, utakuwa umejua sasa kwa madhara haya ya ushirikina, utakuwa umejua anna ahamma ma alaika, lilo muhimu zaidi katika mambo yaliyo muhimu juu yako. Utakuwa umejua kwamba jambo lilo muhimu zaidi kwako, maarifatu dhalika, ni kujua hiyo shirki. Kwa nini? Kwanza ikichanganyika na ibada yako inaiharibu. Pili, inaziporomosha amali zako. Tatu, itakufanya udumu milele katika moto wa Jahannam. Basi kukuyafahamu haya utakuwa umejua kwamba hili ni jambo muhimu zaidi kwako kulijua kuliko mengine. Na katika mambo yanahitajia yatahadharishwe zaidi na watu wapewe maonyo yake ni hili la ushirikina. La'alla Allah ayukhallisaka min hadhihi shabaka. Huenda Allah akakuokoa wewe katika mtego huu. Mtego unaozungumzwa hapa wa hiya shirku billah ni mtego wa kumshirikisha Allah, mtego ambao ibilisi kautengenezea mazingira kiasi kwamba wale waliojifanya kwamba wanafanya ibada sana na wakawa hawaujui mtego huu, wameingia katika huo mtego pasina kujijua. Kwa hiyo mtego wa shirki ni mtego ambao ibilisi ameutengenezea mazingira kiasi kwamba sehemu kubwa ya jamii ya wanaofanya ibada hawaujui mtego huu na wakawa wanamwabudu Allah na ilihali wanamshirikisha Allah tabaraka wa taala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, hakika Allah haisamehe dhambi ya mwenye kumshirikisha. Wa yaghfiru ma duna dhalika, na anasamehe dhambi kinyume na hiyo. Dhambi anasamehe kinyume na ushirikina. Liman yasha, kwa yule amtakaye na atakayemuomba msamaha. Suratul Nisa aya 48. Wadhalika, na hili utalitambua la kujua huu mtego huu wa ushirikina, bima'rifati arba'i qawaida, kwa kuzijua kanuni nne au kwa kuijua misingi minne. Dhakaraha Allahu ta'ala fi kitabihi, ambayo Allah ameitaja ndani ya kitabu chake. قال الإمام وشيخ العلامة الفوزان ابن فوزان حفظه الله تعالى أسيما شيخ فوزان حفظه الله تعالى. فإذا عرفت كتك كفسير منين نقول شرهيش منين لزقمز شيخ محمد بن عبد الوهاب أبو الحسين. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. أي ما دام أنك عرفت التوحيد, midamu wewe utakuwa ni mtu ambaye umeijua tauhid, wa huwa ifradullahi ta'ala, wa huwa ifradullahi bil ibada, na tauhid ni kumpwekesha Allah kwenye ibada. Yajibu an ta'rif ma huwa shirk, ni wajibu lazima ujue shirki ni nini. Huku nyuma tumesoma tauhid ni nini, sawa. Mlango wa nyuma tumesoma ahamiyatu tauhid, umuhimu wa tauhid. Midamu ushajua tauhidi ni nini, basi unawajibika kujua shirki ni nini. Lianna alladhi la yaarifu shay, kwa sababu yule asiyejua kitu, yakaa fihi, ataingia kwenye kile kitu, so hakijui. Fala budda annaka ta'rif anwa'a shirki min ajli an tajtanibaha, hapana budi wewe kujua namna za shirki ili uweze kujiepusha na namna hizo za ushirikina. Lianna Allah haddhara min ash-shirki, kwa sababu Allah ametahadharisha shirki. Faqala, waqala, akasema, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Fa hadha ash-shirku alladhi hadha khataruhu, hii shirki ambayo hii tuliyosoma hapa ndio hatari yake. Nini hatari yake? Ni ipi? Huwa annahu yaharimu min aljanna, inamzuia mtu na kumharamishia pepo. Ukifa wewe umefanya matambiko, ukifa wewe na mahirizi, ukifa wewe umechinja mbuzi kwenye ushirikina wa uganga wa matibabu, ukifa wewe labda umefanya piga ramli, basi wewe ni haramu kuingia peponi. Allah anasemaje katika sura Al-Maida aya 72? Innahu man yushriku billah faqad harrama Allah alayhi al-janna, hakika yule atakayemshirikisha Allah, Allah amemharamishia pepo mtu huyo. Idhan, kwa hali hiyo basi, hadha khatarun adhim, jambo la kuharamishiwa pepo, kwa sababu ukishaharamishiwa pepo manake huingii tena hapa duniani. Kama utaandikiwa wewe kwenda jela, utakuwa na miaka kadhaa, miaka 50, miaka 200, au kifungo cha maisha. Ukiambiwa hapa duniani kifungo cha maisha, mwisho wake nini? Si mwisho wake ni kufa kwako? Lakini sasa kule akhera hakuna tena kufa, tayari ushakufa wewe. Hakuna kufa mara mbili. Kufa ni mara moja tu kutoka hapa duniani kwa ajili ya kwenda huko akhera. Hasa kule hamna kufa. Kwa hivyo wewe kama utaharamishiwa kuingia peponi, manake wewe utakuwa na maisha ya motoni abada, milele na milele. Kwa hii ndio hatari kubwa kuliko zote. Yajibu alaika an ta'rifahu kabla ayu khatar. Inawajibika wewe ujue wewe ushirikina kabla ya hatari nyingine yoyote kujua. Sasa hivi kile mtu anajua madhara ya kula embe bila kumenya atapata kipindupindu. Kwa hivyo sasa hivi kila mmoja anajua, sijui ukila bila kunawa mikono sijui utapata ugonjwa gani. Yaani mambo mengi watu washajua. Hizi hatari za kimaisha za kiafya watu wengi washafanya nini? Washazijua. Hatari katika kuharibu na kutoipata tena wewe pepo. Hii ni wajibu lazima ujue. Kabla ya hatari zote, ndio maana utaona la kwanza kutahadharishwa na waliotangulia katika malezi yao, wema wetu, mitume na manabii na watu wema, ilikuwa ni kutahadharisha watu na ushirikina. Kwa sababu hatari ya ushirikina ni zaidi kuliko hatari ya ugonjwa mwingine unaojua wewe. Hapa duniani unajua ugonjwa gani mbaya? Kimundo mbaya. Ukomaje na mbaranga na upofu. Wasemaje? Hukimu sasa unaugua afu unakufa. Au sio? Kama utakaa zako ndani, kama utakuwaje, haya. Kwa sababu ukimu umeshazungumzwa sana na serikali, ndio maana umekaririwa katika vichwa vya watu. Lakini kuna kansa. Kuna saratani sijui mali. Maana kuna magonjwa yale makubwa. Hapa huwezi kutibiwa wala hindi ya utibii. Na dunia haijapata dawa mpaka leo. Magonjwa ambayo hayana dawa si yako mengi. Kwa sababu yote ni maradhi, ni zote ni hatari, lakini hazifikii ushirikina. Hatari zake hazifikii nini? Hazifikii ushirikina. Sasa mtu yuko tayari kupata afya kwa sababu amefanya ushirikina. Yaani kwa sababu ya kutafuta afya yuko tayari kufanya ushirikina. Mshenifahamu vizuri. Anafanya shirki ili apate afya. Afu akipata afya shetani anamdanganya. Ile uliofanya wewe sio shirki sababu kwa kutafuta afya. Kwa hiyo anabakia hivyo hivyo na hatubii. Alafu anakufa kwake inakuwa ni haramu kuingia wapi? Kuingia peponi wala iyadhu billah. Allah atunusuru na mawazo mabaya ya shetani. Lianna shirka dhallati fi hadhi fihi afhama wal uqul. Kwa sababu ushiriki wampotea katika shirki hiyo watu wenye ufahamu na wenye akili. Yaani watu wenye fahamu kabisa, unamuona kama huyu bwana ni profesa kapotea. Huyu bwana ni mwalimu kapotea. Huyu bwana ni mwenye akili za kupindukia kapotea. Kwenye ushirikina. Linaarifa ma huwa shirku min kitabi wa sunna, min alkitabi wa sunna. Tunatakiwa tujue ni nini shirki kutoka kwenye kitabu na kwenye sunna. Allahu ma haddhara min shay'in illa wa yubayyinuhu. Allah hajatahadharisha kitu ila kakibainisha namna kilivyo kile kitu. Wama amara bishay'in, na wala Allah hajaamrisha kitu. Illa wa yubayyinuhu linnas, isipokuwa kile kitu pia anawabainishia watu kikoje. Fahuwa lan yahrama shirka, hivyo Allah hakuharamisha shirki. Wayatrukuhu mujmala, alafu akaiacha hivyo hivyo tu ni mujmala, yani imekaa kiujumla tu shirki alafu haijulikani ikoje. Haiwezekani. Bal bayyanahu fil Qur'an al-Azim, bali Allah ameibainisha shirki katika Qur'ani tukufu. Wa bayyanahu ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam fi sunna, na mtume akaibainisha shirki katika sunna. Bayanan shafia, ubainifu wa wazi. Fa idha aradna an na'rifa ma huwa ash-shirk, tutakapotaka kujua ni nini shirki, narji'u ila al-kitabi was-sunna, tutarejea kwenye kitabu sunna. Hatta naarifa shirka, mpaka tuje kujua shirki ni nini. Wala narji'a ila qawli fulan, wala haturejei kuangalia maneno ya fulani. Fulani kasemaje? Hatuangalii maneno ya fulani, tuangalia maneno ya nani na nani. maneno ya Allah tabaraka wa taala na maneno ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Sheikh ametuambia rahimahullah taala Sheikh Muhammad Abu al-Hussein kwamba wadhālika, na hili litatusaidia sisi kujua, yani tutaweza kujua huu mtego ambao ibilisi na shetani ameutengeneza, tutaujuaje? Bi ma'rifati arba'i qawa'ida, tutajua kwa kuzijua kanuni ngapi? Kwa kujua misingi mingapi? Minne, misingi ambayo dhakaraha Allahu ta'ala fi kitabihi, Allah tabaraka wa ta'ala ameitaja hiyo misingi ndani ya kitabu chake. Hadha walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu a'lam.